परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? दसवां भाग। तीसरा अध्याय, नाभिकीय ऊर्जा। यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व से उत्पन्न विकिरण में ऊर्जा बहुतायत में होती है। उदाहरण के लिए गामा किरणों में प्रकाश की तुलना में अत्यंत अधिक ऊर्जा होती है। अल्फा एवं बीटा कण अत्यंत उच्च वेग से संचरित होते हैं और यह वेग उन्हें ऊर्जावान बनाता है। रेडियोधर्मी तत्व से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, इसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक पीरे क्यूरी थे, जो मैरी क्यूरी के पति थे। 1901 में रेडियोधर्मी तत्व रेडियम द्वारा निष्कर्षित ऊर्जा को मापा। इस तत्व का आविष्कार 3 वर्ष पूर्व उसने तथा उसकी पत्नी ने किया था। अध्ययन के लिए रेडियम की मात्रा बहुत कम उपलब्ध थी, परंतु मापने से उसने प्रदर्शित किया कि यदि 1 औंस रेडियम एक साथ एक स्थान पर रखा जाए तो 1 घंटे में लगभग 4000 कैलोरी ऊर्जा वाले विकिरण तथा कण विसर्जित होंगे। इस प्रकार से यह ऊर्जा कुछ भी नहीं है। जब 1 औंस पेट्रोल को जलाया जाता है तो 325,000 कैलोरी उत्पन्न होती हैं, जो रेडियम से 1 घंटे में दी गई ऊर्जा से लगभग 80 गुना है। एक बार 1 औंस पेट्रोल को जलने से जो ऊर्जा मिलती है, उसके पश्चात पेट्रोल समाप्त हो जाता है तथा इसके पश्चात उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। दूसरी ओर रेडियम 1 घंटे में 4000 कैलोरी उत्पन्न करने पश्चात भी निरंतर ऊर्जा देता रहता है। दूसरे घंटे में 1 औंस रेडियम 4000 कैलोरी और उत्पन्न करता है तथा इसके पश्चात भी प्रत्येक 1 घंटे में 4000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती रही। 80 घंटे के पश्चात इसने पेट्रोल के जलने पर प्राप्त ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दी। 800 घंटों के पश्चात इसने पेट्रोल जलने से प्राप्त ऊर्जा का 10 गुना ऊर्जा उत्पन्न की। 8000 घंटों के पश्चात इसने 100 गुना ऊर्जा उत्पन्न की। यह सच है कि रेडियम समय व्यतीत होने के साथ कम ऊर्जा उत्पन्न करता है, परंतु बहुत धीरे धीरे। आखिरकार उत्पत्ति की दर केवल प्रारंभ की तुलना में आधे तक गिर जाती है, परंतु यह केवल तब तक होता है जब रेडियम 1620 वर्ष ऊर्जा दे चुका होता है। जब रेडियम विकिरित होना बिल्कुल बंद हो जाता है, तब तक यह लगभग पेट्रोल की समान मात्रा से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में 250,000 गुना ऊर्जा दे चुका होगा। यह सब ऊर्जा कहाँ से आती है?